iki wis ilang. Sun kroso welas riko wis uloyo. Kawitan isun riko sayang-sayang. Pungkase riko gawe kelaran. Mestine pengen sun sing meleh riko. Sun ketun sing manut omong wong tua. Janjine manis bakal sun rasakno. Nyatane pahit hang isun tompong. Last night.